राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2059 5 जनवरी 2003 साय लोग 3:30 गीता स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। तो ये मेरे मन में बात आई है, आप उसी शब्द को करें। मेरे मन में आई है कि आप अपना ध्येय निश्चय कर लें, परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना है, ऐसे कर ये ध्येय निश्चय कर लें और इनसे सम्मति कर लें। जो मार्ग आपको योग मार्ग है, भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, जो आपको अच्छा लगे उस मार्ग को पकड़ लें और उसके अनुसार अपना साधन शुरू कर दे और साधन में विकल्प न करें। अगर शंका हो तो पूछ रहे, श्याम सुंदर को पूछ लो, मेरे को पूछ लो, ऐसे साधन शुरू कर दे और समझो कुछ नहीं आवे तो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ये शुरू कर दे, उसमें संदेह न करे। केवल राम राम लग जाओ, केवल क्रिया बहुत ऑब्जेक्शन है। भगवान के सामने मन से भगवान का हूं मैं, राम राम राम राम जी का हूँ, राम राम राम राम राम राम राम राम राम। बिगड़ी अन वर्ष आने की, बिगड़ी जन्म आने की, वर्ष नहीं बिगड़ी जन्म आने की, सुधरे अब ही आज, आज सुधरे, आज अभी सुधर जाए, हो ये राम को नाम जप, राम जी का हो नाम जप, हो ये राम को नाम जप, तुलसी तरी को समाज, कुसुम छोड़ दो, राम जी का होकर राम जी वजन करो, राम जी का हो जाओ, राम जी का हो सभी ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर सब सब ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन नमक सब सुदर्शी, सब परमात्मा का अंश है, चेतन है, अमल है, मल रहित है, पाप रहित है, अविनाशी है, सहज सुगुणी, सहज स्वतवी स्वाभाविक, सो माया बस भय, ये शरीर को मुझे माया का वश हो गया, शरीर के वश होना है, माया के वश होना है, नाशवान के वश में होना, नाशवान धन नाशवान, कुटुंब नाशवान, घर नाशवान, जमीन नाशवान, नाशवान के भरोसे अविनाशी से अलग हो गया, इनके दास नहीं, हो राम को नाम भजो, राम जी का हो गए, राम जी का, जड़ चीजों का मैं नहीं हूं, धन का मैं नहीं हूं, मैं संसार का नहीं हूं, कुटुंब का नहीं हूं, भगवान का हूं, हो राम को नाम जपो, राम जी का होकर नाम जपो, ठीक हो जाएगा। एक बालक वो माँ माँ कहता है रोता है, माँ माँ कहता है रोता है। तो जितनी बैठी है जिनके बालक है वे बालक उसको सब अपनी माँ को माँ कहते हैं, तो माँ नाम सबका है। परंतु वो जिसको माँ कहता है वो दौड़ेगी, सोचते नहीं दौड़ेगी। छोरे की माँ है उनका नाम तो माँ है ही, तो माँ तो नाम सबका है। जिन जिनके बालक है उन बालकों की माँ का नाम माँ है। और वो माँ माँ कहता है रोता है तो माँ सभी है, सब नहीं दौड़ेगी, एक दौड़ेगी। जिसको वो माँ कहता है दूसरी जगह अगर मैं माँ हूँ ना, अरे हमारे सोरा मेरे को माँ कहते हैं, वो मानते नहीं, वो तुम्हारी तो माँ है बस, चाहे उसने जन्म दिया हो नहीं दिया हो पालन कर दिए, माँ है मेरी माँ है। इस तरह से भगवान का होकर भगवान का भजन करो। जैसे माँ का होकर के माँ माँ के तहत होता है, माँ का हो मैं माँ मेरी है, ऐसे हो राम को नाम जपो, राम जी को हो जाओ। अभी अभी बैठे बैठे ही अपने अपने आप ही राम जी का हूँ, कुटुंब का नहीं हूँ, माँ बाप का नहीं हूँ, स्त्री पुत्र का नहीं हूँ, भाई भोजन का नहीं हूँ, राम जी का हूँ। जैसे आपकी कन्या आपका गोत्र नहीं रहता, ब्याह कर दिया गोत्र नहीं देता, अपने पति का गोत्र ही गोत्र होता। जैसे साधु हो गया, असली साधु हो गया, अब माँ बाप का भाई बहन नहीं है, घर वाला सब मर जाओ तो मर जाओ परवाह नहीं। जैसे गोत चला जाए गो चला जाए, जैसे गो चला जाए उसके बैठा बस, जिसे जन्म दिया उस माँ का नहीं, जैसे गो चला जाए उस माँ का। हो राम को नाम जपो, और से बात है ये आज निश्चय करो, आज आज से हरेक भाई ज्ञान योग में चलना है, भक्ति योग में चलना है, कर्म योग में चलना है, योग अर्थ ही होती है नियोग होता है, उपाय नहीं है। जो मार आपको पसंद हो ठीक है उसी मान लो ले लो, और इनको पूछो और कह जैसे कर लो, इसको नहीं दूसरे पूछे मारे दूसरे पूछ लो, मेरा कोई आग्रह नहीं है, फिर इनको ही पूछो। आपको अच्छा लगे उससे पूछ लो, जो अच्छा लगेगा जो जानकार उससे पूछ लो, और लग जाओ देरी मत करो। शरीरों का पता नहीं है, आज ही मर जाए, आज ही बैठे बैठे मर जाते हैं, सोते सोते मर जाते हैं। एक आदमी स्नान करके और कपड़ा लेता था, बीच में बैठा पड़ा खाट, और खाट पर हाथ दे करके कपड़ा लेता, कपड़ा भूले काम खत्म होने पर काम चलेगा, कपड़ा देते न बस वही बात है। इन वास्ते पता नहीं, श्री को पता नहीं तो चला जाए। भगवान के हो जाओ बहुत कम, भगवान जो हो जाओ, हो राम को नाम जप तो सीता कृष्ण कुछ मत करो, हो राम को नाम जप, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम शुरू कर दो। एक भाई था कलकत्ते में, वो राम नाम ला जाती थी, सत्संग में झाड़े में ला जाती थी, राम राम राम राम का शुरू कर दिया, लास्ट समय मिल गई, बहुत अच्छी अवस्था हो गई। राम राम राम राम राम राम शुरू, बड़ा सरल सीधा साधन, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। दस लोग में थे, सोचता नहीं था, राम राम राम राम राम हर दिन रात हर दिन राम राम राम राम राम राम आ रहे थे। गरीब बात है, भगवान नाम जब शुरू हो तो बिगड़ी अनेक बिगड़ी जन्म अनेक गई और सुधरे आ भाई आज हो या राम को नाम जब राम जी का होकर नाम जब करो राम जी का। जैसे आपकी कन्या शास्त्री हो जाती है, आप गोद चले जाओ तो उसी हो जाते हो, साधु हो गए तो उसी हो गए, बस हो गए तो हो गए साधु। कुटुम्बों को पता ही नहीं है जीव है कि मर गए, पता ही नहीं, पता ही नहीं है। राम जी हो जाओ, आपकी कन्या है रोज उस गोतरी हो जाती, आपकी कन्या पाली पोसी प्यार किया, बड़ी पवित्र समझते आप, और देते भी हो करते भी हो, शेख 9,000 रुपया देते हो कन्या को, परंतु वो आपकी नहीं रही है, आपके घर आती है घर रहती है आदर पाती है काम धंधा करती है घर का काम देखती है संभालती है, परंतु आपकी नहीं है। ऐसे भगवान हो जो भगवान जो होकर भगवान राम का जो हो राम को नाम जब थोड़ी तो कुछ मार ये जल्दी कर दो, जल्दी आज ही कर दो, आज ही सुबह से शीघ्र हम शुभ काम जल्दी करना है, पता नहीं मृत्यु आ जाएगी बच्चों को है और ये मान मौत हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, दुख बढ़ जाएगा, श्रद्धा बढ़ जाएगा, जरूरत बढ़ जाएगी, चिंता बढ़ जाएगी, हम तो राम जी भी हो गए। चिंता दीन दयाल को मोहन सदानंद, चिंता दीन दयाल को, अपने कोई चिंता नहीं, चिंता दीन दयाल को, चिंता दीन दयाल को मोहन सदानंद, जायो सोमति पाली रामदास गोविंद। सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में, आज से आज से अपना जीवन बदल दो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम, आपको जो अच्छा लगे हरे राम हरे राम जपो, राम राम जपो कृष्ण कृष्ण, भगवान ही हो गए हम, अब संसार ही नहीं है, हम संसार के नहीं है भगवान के है। आप अच्छे हो मंदे हो बधे हो बुरे हो कैसे हो, भगवान बुरों को ले लेते हैं समझ लेते हैं, बड़े भाई कसाई हो आप पापी हो लेते स्वीकार करते, यह बात सच्ची एकदम बड़ी सुगम बड़ी सीधी बड़ी सरल बात है एकदम, लग जाओ बस बदल दो सब, लोग सब चले गए कोई शीश डरता है थोड़े रह गए, आप लोग हो जाओ बदल में, इतनी मेहनत करी है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हो राम को नाम जब धन सोच नया कपड़ा दिए, ये राम राम लिखा हुआ ये पीछे वाला है, है? ये पीछे है उसकी परछाई दिख रही है, अच्छा जो पीछे है उसकी परछाई तस्वीर है वही ऊपर तस्वीर भी है वही दिखे वही, मेरी आँख राम राम दिखा, राम राम भी उल्टा सीधा एक साइड दिखा। और ही हो गया, और ही ऐसे ही राम राम करो, राम राम करने से और ही हो गया, सदा नहीं मिलता है। बताओ सब सब छोटा बड़ा स्त्री पुरुष कोई भी बूढ़ा बड़ा छोटा बच्चा सब भगवान का होगा, सब भगवान है, जैसे भगवान के जीव जैसे जीव मात्र राम जी के है, राम जी का भजन करो, जीवन बदल जाए जीवन, कोई कोई कहते भाई हमने गीता पढ़ी तो जीवन बदल गया, ऐसे हुआ ऐसा कहते हैं लोग, जीवन बदल जाए एकदम शुद्ध जीवन हो जाए, शुद्ध जीवन पवित्र जीवन जगाई मदाई कसाई थे जगाई मदाई चैतन्य महाप्रभु डाकू थे भगवान में लग गए, पापी से पापी को भगवान से कह दो भगवान का उदार आत्मा है, गंगा जी में भगवान का पवित्र हो जाओगे एकदम शुद्ध, शेर भी नहीं बहुत बढ़िया काम पर हटे जा रही है। अब तो हमारे तो बने बनाए चल बने बनाए छोड़ा है बैठे, हमारे कुछ करना ही नहीं पड़ा, हमारे बिल्कुल मुफ्त है, मुफ्त में रोटी मिले, मुफ्त में मकान मिले, मुफ्त में कपड़ा मिले, मुफ्त में टिकट मिले, मुफ्त में पोथी मिले, आप मुफ्त मिले क्या पैसा लगा अपना हमारे पैसे को सब मुफ्त में पोल में ये पोल में थोड़ी मिला मां नहीं तो मकान मुफ्त में मिल रहे तो आपने मिले आप यह जो हमारे साथ मदद हो रही है, शेर जी उधर बार बड़ा उधर बार आ जाओ लग जाओ भगवान में निहाल हो जाओगे, आज ये काम कर लो अपना जो अच्छा दिख है उसे सलाह ले लो, जो अपना बेतेसी है प्रेमी है उदार है श्रेष्ठ है उसे सलाह ले लो, अगर अपने सलाह की जरूरत नहीं है तो जरूरत नहीं है, दोगे भगवान आप कन्या हो जाती है ना ऐसे कन्या बिल्कुल दूसरे गोद में चल जाती आपका गोद छोड़कर, आप सब के सब भगवान के गोद में हो, भगवान के गोद में हो, हम तो आप गए महाराज भगवान के नहीं नहीं भगवान कह तो आप भूल गए हुए, भूल आपके हो सकती है हमारे नहीं होती, घना आदमी भूल गए आप, हम नहीं बोलते हम सच्ची कहते हैं आप गए हम तो पांचों सवार दिल्ली से आए चार सवार से चार बार कहता वो गधे बजे हुआ वो साथी हो गया, कोई पूछे कौन सवार आए तो गधे वाले बहुत पांचों सवार दिल्ली से आए, हमारे बोले गधा हो गया पांचों सवार भगवान ने खुला दरबार है। अरे दर्शे हो भीतर में जो दर्श रहा सो दर्श रहा बड़े बड़े बोले बोले राम जी है वो राम जी राम जी पूछे मैं कहते आप भूल गए हो गए आप भूल गए हो गए आप सही हमारे भूल नहीं है हम सच्ची बात कहते हैं आप गए आपका हूँ आपका हूँ राम राम राम राम राम कैसी बढ़िया बात है कितनी बढ़िया बात है कितनी अच्छी बात है आज हो सब राम जी कोई मना करने वाला है नहीं राम जी गए वो गए तो तुम्हारे क्या मतलब है हम राम जी गए राम जी गए हम तो राम जी गए हम तो राम जी गए पांचों सवार दिल्ली से आए चार दो घोड़ा पर थे ये मैं गई हुई हम तो भगवान गए भगवान ना कह सकते नहीं भगवान ना नहीं कहते मैं भी बार सो जीव लोग मैं भी बार सो डर नहीं कहते इधर मैंने कहा है रामायण में कहा ईश्वर जीव हमें सुधम आता है अमृत से पुत्र बड़े घराने गए हैं हम भगवान हैं हम भगवान गए हैं कैसी मौत की बात है छपा मुंह बद में खोटी पैसा लगे नहीं भगवान ना कह सकते नहीं भगवान आ नहीं गए हमें वर्ष हो गए थे ना नहीं गए थे अपना गाँव में यार हो राम को नाम दे पूछते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या किसी गुरु का होना आवश्यक है गुरु होना आवश्यक है आपको जो मिल जाए उसको आप गुरु मानो चाहे न मानो सबको पता है भगवान का नाम जपना जिससे ये ज्ञान मिला वही गुरु जिससे ये ज्ञान मिला है अभी मैंने नाम राम राम राम गुरु जिससे मिला वो वही गुरु गाँव है गुरु है गुरु बना ही नहीं कैसे ज्ञान हुआ आपको आज तक जो बढ़ाया ज्ञान हुआ वो गुरु से मिला है गुरु कौन है पता नहीं मैं जो बताता है वही गुरु है बस गुरु मिल जाए जिस है वही गुरु अभी आपने बताया है तो आप ही हो गए मैं तो गुरु नहीं मिलता पर तो आप मानने में कौन मना कर रहे हैं मानने में तो मना ही नहीं है अरे मना हो होते नहीं हम क्या करें क्या मुंह तो मिले रुपये नारियल सही कम से कम एक रुपये नारियल नहीं है एक और जरूर करनी है ये भगवान कहते हैं कि मैं सब यज्ञों का भोक्ता हूँ प्रभु अहम सर्वज्ञ नाम भोक्ता च प्रभु रे वच और एक तरफ कहते हैं कि मैं कर्ता भोक्ता हूँ ही नहीं कर्ता भोक्ता नहीं होते कर्ता भोक्ता काम करते तो इससे करता है ना, हम भी क्या करता है, हम भी करता हो क्या करता है, अपन भाव करता हो मतलब अपन क्या क्या मतलब, अपन क्या मतलब है, वो मतलब अपने नाम ले लिया, अपने ले लिया राम राम राम राम राम राम राम राम, अब वो मानो और मत मानो, नहीं मानो मत मानो, मत मानो आप तो गुरु तो बड़े गए, मानो बड़े मत मानो, जिससे जो ज्ञान मिला है वो क्या गुरु है, याद है तो कर लो उठे, नहीं याद है तो कोई गुरु मिले जिससे कोई गुरु। एक जगह महाराज जी शरणानंद जी महाराज ने कहा है कि बिना गुरु वाणी के भगवान का प्रेम नहीं मिल सकता, गुरु वाणी में गुरु प्रेम करो, जिससे अपना ज्ञान मिला वही गुरु, जिससे मिला सब मिला।